کی ذات کے ساتھ پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من ذیک الدنیا ومن ذیک یوم القیامہ. اے اللہ میں تیری ذات کے ساتھ دنیا کی تنگی سے بھی اور قیامت کی تنگی سے پناہ چاہتا ہوں. وہ قیامت کی تنگی بہت زیادہ ہوگی. تو کیا یہ تاجر لوگ جو اس ذہنیت کے مالک ہیں لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں ماپ اور تول میں اور غلط کاروبار کرتے ہیں اور پھر اس کمائی کو بھی غلط انداز میں خرچ کرتے ہیں غلط طریقے پر حاصل کرتے ہیں حلال اور حرام کے قانون پر ان کو کار بند نہیں رہتے اور ظلم کرتے ہیں ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد ایک بڑے دن میں جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے اور ہر ایک کو اپنے کام کی اور اپنے ہر چیز کی جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے تاجرانہ ذہنیت کے مطابق قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا. آگے جزا کی تفصیلات ہیں. ہر ایک کے ساتھ برے کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے اور اچھے کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے پوری تفصیل میں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا خبردار بے شک لکھا ہوا فجار کا یا اعمال نامہ فجار کا البتہ سجین میں ہے اور آپ کو کس نے بتلایا کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا ہلاکت و تباہی ہے اس دن جٹھلانے والوں کے لیے وہ جو جٹھلاتے ہیں انصاف کے دن کو اور نہیں جٹھلاتا اس کو مگر ہر وہ شخص جو تعدی کرنے والا اور گنہگار ہے. جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں. اللہ خبردار ایسا نہیں ہے بلکہ زنگ پکڑ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کے ان اعمال بد کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے. کلا خبردار بے شک یہ لوگ اپنے پروردگار سے اس دن البتہ حجاب میں رکھے جائیں گے. پھر بے شک یہ لوگ البتہ داخل ہوں گے جہنم میں. پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں تاجرانہ ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے جزائے عمل کا مسئلہ انصاف اور قیامت کے محاسبے کی بات سمجھائی ہے. تاجر لوگ بالعموم خود زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو کم دیتے ہیں اور بعض پھر خیانت کرتے ہیں. ترازو اور ماپ کے اندر اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں اور دوسروں کے حق میں کمی کر دیتے ہیں جو کہ ظلم ہے اور بہت ہی ناجائز ہے، اور کمائی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ اس قسم کی ناجائز کمائی کو وہ عیاشی اور فضول خرچی کی باتوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے فرمایا، کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن میں، اور وہ جس دن میں لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کا محاسبہ ہر ایک کو پیش کرنا ہوگا، یا اس کا تصور یہ لوگ نہیں رکھتے؟ یہ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا نہیں، جو کچھ ہم کماتے ہیں یا کرتے ہیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، یہ ایسا خیال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ خیال تو بالکل ہی باطل ہے، غلط خیال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو دونوں گروہ ہیں انسانوں میں، فجار اور ابرار، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے انجام کا اور وہاں کی حالات کا تھوڑا تھوڑا ذکر کیا ہے، اور یہ جزائے عمل کے برحق ہونے کا بیان کیا ہے۔ اور یہ لوگ، جو لوگ جزائے عمل اور انصاف کو انکار کرتے ہیں، ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو دونوں گروہوں کا اللہ نے جزائے عمل کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی ہے۔ پہلے فجار کا حال ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد میں ابرار کا اللہ تعالی نے ذکر کیا۔ کلا خبردار، آگاہ رہو، ہرگز یہ گمان کرنا درست نہیں ہے کہ انصاف کا دن نہیں آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اور اس قسم کا گمان کرنا یہ بہت ہی برا ہے اور غلط ہے، اور سب نیک اور بد اپنے اپنے اعمال نامے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی تو پھنسا ہوا، اور انسان کے اعمال نامے اور اس کے کیے ہوئے عمل سب محفوظ ہیں، جیسا پچھلی صورت کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ ان علیکم لحافظین، یہ نہ گمان کرو کہ ہماری جو کاروائی یا کارگزاری ہوتی ہے اعمال، یہ ضائع ہو جاتے ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے محافظ قوتیں مقرر ہیں اور ہر چیز محفوظ ہے، نیکی ہو یا بدی ہو، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، سب محفوظ ہے۔ تو ایسا گمان کرنا کہ یہ ضائع عمل نہیں ہوگا، اور یہ ایسے ہی سلسلہ ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے، نہیں، یہ غلط خیال ہے۔ اور تمام انسانوں کے اعمال محفوظ ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک اعمال نامہ یا لکھا ہوا گناہگاروں کا البتہ سجین میں ہے۔ کتاب الفجار سے مراد نامہ اعمال بھی ہو سکتا ہے اور رجسٹر بھی ہو سکتا ہے جس میں اندراج ہو ان سب چیزوں کا۔ بے شک دفتر یا نامہ اعمال فاجروں کا اور گناہگاروں کا البتہ سجین کے مقام میں ہے۔ سجین سجن کے مادے سے ہے، سجن عربی زبان کے اندر قید خانے کو کہا جاتا ہے، محبس، اور سجن، سجن قید خانے، یہ سجین اسی مادے سے ہے، اور یہ کتاب الفجار سے دفتر بھی مراد ہو سکتا ہے اور نامہ اعمال بھی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور سجین جو ہے یہ مقام کا نام ہے، جس مقام میں وہ دفتر رکھا ہوا، وہ رجسٹر رکھا ہوا جس میں نامہ اعمال درج ہیں. اور یہ مقام پستی کے اندر ہے، جیسا کہ آگے علیین کا ذکر آئے گا، علیین بلندیوں پر ہے، عرش الہی کے دائیں طرف. تو یہ جو فجار ہیں، فجار کا نامہ اعمال وہ سجین کے اندر ہے. تو سجین ایک جگہ ہے اور ایک مقام ہے جہاں وہ دفتر یا اعمال نامے وہاں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے کے بعد روحیں بھی وہاں لازمی طور پر حاضر ہوتی ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے سجین کے مقام میں روح کی حاضری ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے پیش آتے ہیں جو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرر فرشتے اس مرنے والے فاجر کی روح کو سجین کے مقام میں لے جاتے ہیں، وہاں اس کی حاضری ہوتی ہے. تو اس کا مفہوم اس طرح کریں گے کہ فجار کے اعمال نامے کا اندراج یا اس کا مقام البتہ سجین کے اندر ہے، اور یہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور جیسا تفسیری روایتوں سے یہ کوئی پتھر سا ہے، اور جس سے نہایت ہی سخت قسم کی بدبو اٹھتی ہے. وہاں فجار کے نامہ اعمال بھی درج ہیں اور رجسٹر موجود ہیں، اور ہر مرنے والے کی روح کی حاضری وہاں پر ہوتی ہے. اور پھر دوسری احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جہاں وہ مدفون ہوتا ہے قبر میں، روح کو وہاں پلٹایا جاتا ہے، اور پھر وہاں برزخ اور قبر کا محاسبہ بھی ہوتا ہے. وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ وہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ مقام سجین نہایت ہی یعنی خطرناک، خوفناک اور ایک بدبودار مقام ہے جہاں ان کی روحوں کو لے جایا جاتا ہے. اور فجار فاجر کی جمع، فاجر کا اطلاق کافر پر بھی ہوتا ہے، اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، جیسا پچھلی سورہ عبس کے آخر میں آیا ہے. فاجر یہ ڈھیٹ کافر ہیں، اور فاجر کا اطلاق ایمان والے پر بھی ہو سکتا ہے کہ مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے، پھر اس اللہ کے قانون اور شریعت کو جو توڑتا ہے، اس کے خلاف کام کرتا ہے، وہ بھی فاجر کہلائے گا. کیونکہ انکار تو نہیں کرتا، مانتا ہے، ایمان تو رکھتا ہے، لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہے، وہ بھی فاجر ہے. تو یہاں سے مراد فاجر کافر مراد ہے، ان کے نامہ اعمال سجین کے مقام میں درج ہیں، روحیں بھی وہاں حاضر کی جاتی ہیں. مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ پیش آتا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے. مادرا کا ما سجین، آپ کو کس نے بتلایا کہ سجین کیا ہے؟ کتابوں نے ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اور جہاں ان فجار کے نام وہاں داخل ہوتے ہیں اور مر کر پہلے وہاں پہنچنا پڑتا ہے، وہاں فرشتے ان کو لے جاتے ہیں، وہ مقام ہے. تو اعمال محفوظ ہیں، اعمال ناموں میں درج ہیں، سجین کے رجسٹر میں ثابت ہیں. تو ان کا جزائے عمل سے انکار کرنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور یہ انتہائی درجے کی غلطی ہے، جس کا نتیجہ پھر اس قیامت والے دن ظاہر ہوگا. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی اور خرابی ہے، ہلاکت ہے اس دن یعنی قیامت کے دن، جبکہ یہ محاسبے کی منزل پیش آئے گی. للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے خدا کی توحید کو جھٹلایا اور قیامت کو جھٹلایا. خاص طور پر جزائے عمل الذین یکذبون بیوم الدین، جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ایسے یہ غلط ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ما یکذب بہ، اس جزائے عمل یا انصاف کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر ہر تعدی کرنے والا اور گنہگار آدمی. تو روز جزا اور قیامت کا اور یہ انصاف کے واقعہ ہونے کا انکار حقیقت میں خدا کی ربوبیت کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ تو رب ہے، اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور اس کی عدل اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے، اور یہ انسان کی فطرت اور نیچر بھی ایسا اس نے بنایا ہے کہ یہ جزائے عمل کو چاہتا ہے. تو انسان کا انکار کرنا یہ یقیناً تعدی ہے، اور یہ انتہائی درجے کا پاپ ہے. جو گناہگار لوگ اور پاپی لوگ ہی اور حد سے تجاوز کرنے والے اور عدل و انصاف اور حکمت خداوندی اور اس کی ربوبیت کے منکر لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں. کوئی سلیم الفطرت آدمی جس کی فطرت صحیح ہو وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو فطرت کے مطابق ہے، یہ تخلیق کا منشا ہے، اور اللہ کی ربوبیت اور اس کی حکمت اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جزائے عمل ضرور واقعہ ہو اور ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے کا پھل ملے. تو یہ تکذیب کرنے والے لوگ دراصل تعدی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، فطرت کے قانون کو توڑنے والے ہیں اور گنہگار ہیں. اور حال ان کا یہ ہے، اذا تتلا علیہم آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہیں. اساطیر اسطورہ، یہ یونانی لفظ ہے جس کو اسٹوری کہا جاتا ہے، اسی یونانی لفظ کا ترجمہ انگلش میں اسٹوری کہا جاتا ہے، کہانی. کہانی قصے کو کہتے ہیں، جھوٹے قصے. جھوٹے قصے بنے ڈھگوسلے ہیں مولویوں کے بنائے ہوئے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور جزائے عمل ہوگی، تو یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ ان الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. قرآن کی پاک باتیں اور نصیحت کی باتیں اور اللہ کی توحید اور اس کی صفات اور شرائع الہیہ، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اور انسانیت کی فلاح کا جو پروگرام اور جو قوانین اللہ نے نازل فرمائے، ان کو کہتے ہیں یہ جھوٹے قصے کہانی ہیں. یہ تعدی کرنے والے گنہگار اور پاپی اور مجرم لوگوں کا یہ حال ہے. حالانکہ شرائع الہیہ میں بالخصوص قرآن میں انتہائی درجے کا پاکیزہ پروگرام بتلایا گیا ہے. خدا تعالی کی توحید کا یہ سارا نظام سمجھایا گیا ہے، تو اس کو یہ قصے کہانیاں کہتے ہیں. اور نہایت ہی عمدہ قسم کی نصیحت کی باتیں کہ جن کو سامنے رکھ کر انسان برائیوں سے بچ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. اور انسان کے لیے جو کہ جتنی بلندی انسان کے لیے مقرر ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں, کمال انسان حاصل کر سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو کہتے ہیں یہ کسے کہانی ہے, جھوٹی کہانی ہے, سٹوریاں بنی ہوئی ہیں. جزائے عمل کو ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا خبردار ایسا نہیں ہے, نہ تو قیامت کا اعتقاد غلط ہے, یہ برحق ہے, ضرور ہوگا محاسبہ اعمال. اور نہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اور پوری انسانیت اور کائنات کے لیے سب سے بہتر ایک پروگرام ہے, نہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے اور نہ کوئی خامی ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ انکار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے دلوں پر اعمال بد کی وجہ سے زنگ چڑے ہوئے. ران رین میل کچیل اور زنگ کو کہا جاتا ہے. لوہا فولاد اگر نمی والی جگہ میں ہو تو پھر اس پر زنگ چڑھ جاتا ہے, زنگ آلو زنگ اس کو کھاتا رہتا ہے. ایسے ہی انسان جب کہ برے اعمال کرتے ہیں, شرکیہ کفریہ بدعت والے اور معاصی اور گناہ والی باتیں جب کرتے ہیں تو دل میں سیاہی انسان کی پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ حضور کے فرمان سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اگر پہلی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ انسان کے دل پر پڑ جاتا ہے, اگر انسان تائب ہو جائے توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے, اگر توبہ نہیں کرتا باز نہیں آتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے سارا دل سیاہ ہو جاتا. پھر حضور نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی کلا بل ران علی قلوبہم, دلوں پر پورا زنگ چڑھ کر سارے دل سے آ جاتا. پھر نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا, سوائے خواہشات کے جو اپنی خواہشات ہیں وہی اس کو نظر آتی ہیں, اچھی نظر آتی ہیں, باقی کوئی چیز نیکی بدی اس کو نظر نہیں آتی. یہ حال ہو جاتا ہے, یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے, دلوں پر زنگ چڑھنا, کفر شرک معاصی پر اصرار کرنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں, تاریک ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ کہ سارا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور جس طرح کے عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا, یہ مردہ ضمیر والے انسان بن جاتے ہیں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوتاہی کرتا ہے تو ابتدا کے اندر انسان کے قلب میں جو اس کا زندہ ضمیر ہوتا ہے وہ بھی اس کو ملامت کرتا ہے. اس کو حدیث کے اندر واعظ اللہ فی قلب کل مومن, ہر مومن کے دل میں واعظ ہوتا ہے, یعنی وہ زندہ ضمیر اس کا برائی پر اس کو روکتا ہے اور ملامت کرتا ہے کہ ایسا مت کرو. اور قرآن کے بارے میں بھی یہ کہ جب انسان ابتدان برائی کی راستے پر پڑتا ہے تو قرآن آواز دیتا ہے خبردار اس راستے پر نہ جاؤ, اگر اس راستے پر جاؤ گے تو منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے. وہ صراط مستقیم جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مقام تک پہنچتا ہے وہاں نہیں پہنچ سکو گے. قرآن بھی آواز دیتا ہے, اور انسان ایک مومن کا زندہ ضمیر بھی جس کو واعظ اللہ فی قلب کل مومن, اللہ کی جانب سے ایک واعظ جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے زندہ ضمیر, وہ بھی انسان کو پہلے ملامت کرتا ہے. لیکن جب انسان باز نہیں آتا برائی پر اصرار کرتا ہے پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس حالت کو یہ تعبیر کیے گئے کہ وہ زنگ چڑھ گیا, اب حجاب آ گیا. اور پھر فرمایا کہ کلا خبردار آگاہ رہو ایسے لوگوں کو اپنے پروردگار سے اس دن حجاب میں رکھا جائے گا. محجوبون، ان کو اپنے رب کا دیدار کبھی نصیب نہیں ہو سکے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی روح کے اندر بہت سے مرکز ہیں، 19 مراکز ہیں، سٹیج ہیں. آخری سٹیج جو ہوتا ہے جس کو حجر بحت کہا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی تجلی اعظم کا عکس پڑتا ہے. یہ ہر انسان کے روح کے اندر ہوتا ہے، خواہ نیک ہو یا برا ہو. لیکن دنیا میں چونکہ انسان حجابات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، سب سے پہلے حجاب تباہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. حجاب تباہ مادیت، مادے کا حجاب، یہ کھانا پینا، لباس، رہائش، آرام، لاو لاو، یہ انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں انسان، اور اس دلدل میں پوری طرح پھنس جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ عقل سے کام نہیں لیتے، کسی اور بات کو سوچتے بھی نہیں، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، اور اسی حجاب تباہ کے اندر ہی لوگ مر جاتے ہیں. اگر اس سے ذرا زیادہ ترقی کرتے ہیں تو آگے پھر حجاب رسم میں مبتلا، ذرا اوپر اٹھے گا انسان، آگے کی بات غور کرے گا، پھر قوم، قبیلے، برادری، ملک کے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ خاص قسم کی رسومات ادا کر رہے ہیں، ایسی بلڈنگیں بناتے ہیں، ایسے تماشے کرتے ہیں، ایسی کاروبار کرتے ہیں. اس کو بھی خیال ہوتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ریس کروں، یہ ان کے ساتھ پھر ریس کرتا اور ان جیسی رسمیں ادا کرنے لگتا، اور حتیٰ کہ ایسی رسموں کو ادا کرتے کرتے آخر اسی میں موت واقع ہو جاتی ہے. یہ حجاب رسم میں مبتلا قوم، برادری، قبیلہ جس قسم کی رسومات اور کام کرتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی کام کرتا. یہ حجاب رسم ہوتا ہے اس کے اندر. وہ شادی جیسا کرتے ہیں، یہ ویسے ہی شادی کرے گا. وہ کاروبار جیسا کرتے ہیں، وہ جیسے پوجا پاٹھ کی رسمیں ادا کرتے ہیں، غمی خوشی کی رسومات ادا کرتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. اگر اس سے بھی زیادہ انسان کوئی ترقی کرتا ہے تو اپنے پروردگار کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، مادی آسائش ہی نہیں ہے، بلکہ ہم کو کچھ عقل سے بھی کام لینا چاہیے اور اپنے خالق مالک کو بھی پہچاننا چاہیے. تو پہچان میں پھر غلطی کر جاتا، اور یہ دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، یا تو وہ پروردگار کو پہچاننے میں ایسی غلطی کرتا ہے کہ جو مخلوق کی صفت ہوتی ہے وہ رب کے لیے ثابت کرنے لگ جاتا. مخلوق کی صفت اولاد ہے تو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے کی کوشش، جیسا کہ مشرکین اور نصارہ اور دوسرے لوگ، اتخذ اللہ ولدا. اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفت خاص ہوتی ہے وہ مخلوق میں ثابت کرنے لگتا ہے، تو شرک میں مبتلا ہو جاتا. یا تو بندے کی صفت اللہ میں ثابت کی تو تشبیہ میں پڑ گیا، یہ بھی کفر ہے، یا اللہ کی صفت خاص بندے میں ثابت کی تو یہ شرک میں مبتلا ہو گیا. تو اس کو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاب سوء معرفت، پہچان تو کی ہے لیکن غلط پہچان کی، اور غلط پہچان آدمی کو جہنم سے نہیں بچا سکتی، ایسا آدمی جہنم میں ہی جائے گا. یہود بھی پہچانتے ہیں پروردگار کو لیکن غلط طریقے پر پہچانتے ہیں، صحیح طریقے پر نہیں. مشرکین بھی پہچانتے ہیں، ہنود بھی، دہریوں کو چھوڑ کر تمام آل مذاہب اپنے رب کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے سوا کوئی بھی صحیح پہچان نہیں رکھتا. جب تک صحیح پہچان نہیں رکھے گا نجات نہیں ملے گی، جہنم سے نکلے گا. صحیح پہچان ضروری ہے اپنے پروردگار کی، ورنہ حجاب سوء معرفت کے اندر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو دیدار نصیب نہیں ہوگا، تو آل ایمان کو ضرور نصیب ہوگا رب کا دیدار، جو صحیح حدیث سے صاف وہ حجاب میں نہیں رکھے جائیں گے. اور کفر کرنے والوں کو اس کا سب سے بڑا افسوس ہوگا. جہنم کی سزا تو کاٹی لیکن یہ حسر بہت رہے گی کہ اپنے رب کو اور مالک کو دیکھ لیتے تو کیا اچھا ہوتا، اس سے بھی محروم رہیں گے، ان کو حجاب میں رکھ جائے گا. اسی لیے بزرگان دین کا مقولہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے پروردگار مہما عذبتنی فلا تعذبنی بذل الحجاب. پروردگار جو بھی سزا ملے ٹھیک ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا، لیکن حجاب کی ذلت ناک سزا نہ دینا ہم، کہ ہم حجاب میں رہیں اور تیرے درشن اور دیدار سے ہی محروم رہیں، یہ بہت ہی ذلت ناک سزا ہوگی. فرمایا خبردار، ان لوگوں کو اپنے پروردگار سے اس دن حجاب میں رکھا جائے گا، اور پھر یہ جہنم میں داخل ہوں گے. لسال الجحیم تلا یسلا سال، داخل ہوں گے جہنم میں. پھر کہا جائے گا آزن لذی کن تم بھی تو قذب، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہتے تھے یہ مولویوں کے ڈگوسلے ہیں، قیامت آئے گی اور جزائے عمل ہوگی اور پناہ ہوگی، یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس کی سزا کو کاٹو. صبر کرو یا بے صبری، ہر حالت میں یہ سزا تم پر پڑ گئی ہے اور یہ قائم رہے گی. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. كلا خبردار، بے شک نامہ اعمال نیک لوگوں کا البتہ علیین میں ہے. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے مہر کیا ہوا، حاضر ہوتے ہیں اس میں مقرب فرشتے. بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے وہ اچھے مناظر دیکھیں گے. تو پہچانے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی تر و تازگی، اور پلائی جائے گی ان کو سرب مور کی ہوئی خالص شراب، اور جس کی مور کستوری سے ہوگی. اور اس میں چاہیے کہ رغبت کریں رغبت کرنے والے، اور اس کے اندر ملاوٹ تسنیم سے ہوگی. وہ ایک چشمہ ہے کہ جس سے مقرب لوگ پیتے ہیں. سورہ تطفیف میں اللہ تعالی نے تاجروں کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے جزائے عمل اور قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے. تاجر لوگ بالعموم جو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، پہلے ان کو زجر اور ملامت کیا گیا ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے، اور پھر قیامت کے محاسبے سے ڈرایا گیا ہے، کیا ان کو خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی؟ یہ تاجروں کی ذہنیت جو زیادہ سے زیادہ منافع کما کر پھر وہ جب اپنے راحت اور آرام کی جگہوں پر کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور دولت کو پھر ناجائز کاموں میں صرف کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو یاد دلایا، کیا ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ جزائے عمل کی منزل بھی پیش آنے والی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جو لوگ فجار ہیں وہ ان کا جزائے عمل کا سلسلہ بیان فرمایا، پہلے فجار کا اور ان کی ذہنیت اور ان کا انکار اور ان کا تعدی کرنا، تجاوز کرنا اور گناہوں میں انہماک اور دلوں پر گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جانا، ان کے اعمال بد کے نتیجے میں اور بال انتہا ان کا جہنم میں داخل ہونا اور پروردگار سے ان کو حجاب میں رکھا جانا، ہمیشہ کے لیے حجاب میں ان کو رکھا جائے گا، اپنے پروردگار کی کسی وقت بھی وہ زیارت اور ملاقات یا درشن نہیں کر سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، جس پر بہت حسرت اور افسوس ہوگا سب سے زیادہ۔ تو جیسا کہ یہ ترغیب تھی، ترغیب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ترغیب کا سلسلہ بھی بیان کیا ہے۔ اگر فجار کا آپ نے حال سن لیا تو اب نیک لوگوں کا حال بھی سن لیا۔ یہ نیک لوگوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے، فجار کے مقابلے میں ابرار، بالکل ایسا ہی جیسا سورہ دار میں وہاں اشرار کا لفظ اختیار کیے گئے، اور یہ اشرار اور ابرار، یا فجار اور ابرار، کہیں متقین اور فاسقین کا تقابل ہوتا ہے، متقی لوگ اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے والے لوگ، کہیں مومن اور کافر کا تقابل ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں فجار کے بالمقابل ابرار کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح جیسا کہ فجار کے نامہ اعمال کا ذکر کیا تھا، اسی طرح کلّا کے حرف زجر ہے، خبردار ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کا انجام اور بروں کا ایک جیسا ہی ہوگا، یا جو حالت چل رہی ہے یہی چلتی رہے گی، اس نظام میں تبدیلی نہیں آئے گی، یا جزائے عمل جو ہے یہ ویسی فضول بات ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ جس قسم کے خیالات لوگ رکھتے ہیں یہ خام خیالی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، خبردار۔ پھر آگے فرمایا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک ابرار لوگوں کا اعمال نامہ البتہ علیین میں ہے۔ یہ اس کے مقابل میں کہ کتاب الفجار لفی سجین، فجار کا نامہ اعمال سجین میں ہے، وہاں بھی ایسے ہی آپ کو کس نے بتلایا سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے جو لکھا ہوا ہے سرب مور ہے، تکذیب کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن تباہی اور بربادی ہے۔ بس یہ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ کتاب کتاب سے مراد اس مقام میں نامہ اعمال ہے. کتاب تو ہر لکھی ہوئی چیز اور نوشتے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس مقام میں اعمال نامہ انسانوں کا مراد ہے، ابرار. اس لیے کہ اعمال نامے پر بھی کتاب کا اطلاق ہوا ہے قرآن سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں اقرا کتابک، یا بزرگ سے حکم ہوگا پڑھو اپنا نامہ اعمال خود بخود، ہر آدمی خود بخود پڑھ لے گا. اور کتاب یلقاؤ منشورا، اعمال نامہ کھلا سامنے آئے گا، ہر چیز درج ہوگی اس میں. تو اعمال نامہ ہی مراد ہے. البتہ نیکوکار لوگوں کا ابرار، یہ بر کی جمع ہے، نیک نیکی والے، بر نیکی کو کہا جاتا ہے، بر نیک. بر کا لفظ مشترک ہے، خدا کی ذات پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا، ہول بر الرحیم، بہت نیکی کرنے والا، بہت احسان کرنے والا. اور یہاں یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ابرار جن کی نگاہ ہر وقت نیکی کی روح پر رہتی ہے، ہر نیکیوں کی روح جو ہوتی ہے ہر وقت اس پر ان کی نگاہ رہتی ہے، کہیں اس میں خامی نہ آنے پائے، کہیں ناکام نہ ہو جائے ہم. تو بے شک ابرار لوگ جو ہیں ان کے اعمال نامے البتہ علیین میں ہوں گے. اور آپ کو کس نے بتلایا کہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے مرقوم لکھا ہوا اور سربمور کیا ہوا، جس کو لکھ کر اوپر مور لگا دیجیے اور بند کر کے رکھ دیجیے. جیسا کہ ہر انسان کا اعمال نامہ جب اس کی موت واقع ہوتی ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ ایک منزل ہوتی ہے. پھر نیکوں کا اعمال نامہ اور اندراج وہ سجین میں ہوتا ہے. سجین تو زمینوں سے نیچے ہے، پست پست مقام، کو بدبودار سا پتھر ہے جس کے اوپر ان کے نامہ اعمال بھی درج ہیں، اور مرنے کے بعد ابتدان وہاں حاضری دینی پڑتی ہے. فجار وہاں سجین میں جاتے ہیں، کیونکہ اوپر آسمانوں کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، وہ سجین کے مقام میں جاتے ہیں. وہ ایک دفتر ہے، ایک مقام ہے، اور وہاں اعمال نامے بھی لکھے ہوئے ہیں. اور ادھر ابرار علیین میں جاتے ہیں، علیین ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، کیونکہ بہشت ساتوں آسمانوں کو طے کرنے کے بعد آتے ہیں، اور علیین بہشت کو اور جنت کو ہی کہا جاتا. ملائکہ کی جماعت جہاں ہے، اور ان کے انوار جس جس مقام تک پہنچتے ہیں اس کو جنت ہی کہا جاتا ہے. اور وہ علیین بھی وہاں ایک خاص دفتر ہے کہ ہر ایماندار اور جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح کو وہاں حاضری دینی پڑتی ہے مرنے کے بعد، پہلے وہاں. اور وہاں وہ خاص قسم کے رجسٹر ہیں جن میں وہ اعمال نامے درج ہوتے ہیں اور نام درج ہوتے ہیں، اور ایک درجے تک پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، کچھ پوچھ گچھ ہوتی ہے. اور ادھر سے پروردگار عالم کی طرف سے نیک لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے صحیح، کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ٹھیک کہا، اس کو پلٹا دو، اس کو پھر پلٹایا جاتا ہے پیچھے. یہ برزخ کے معاملات کی طرف تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور ادھر جو سجین کے مقام میں جو ایک درجے کی بات پرس ہوتی ہے، وہ جب جواب غلط دیتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں کذب آپ جھوٹ کہا اس نے، پلٹا دو اس کو، اس کو بھی پلٹایا جاتا ہے پیچھے. یہ جو نام لکھے جاتے ہیں یا اعمال نامے وہاں درج ہوتے ہیں وہاں کے رجسٹر میں، اور پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سر بمور کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ برزخ کے معاملات اور قبر کے معاملات پیش آتے ہیں. تو یہ سیدھے الفاظ میں عام مفسر یہی کہتے ہیں کہ بالکل صاف الفاظ میں جیسا کہ نام ہوتا ہے یا کوئی عمل ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے. لیکن بعض بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ سجین اور علین میں جو اعمال درج ہوتے ہیں وہ اعمال کی صورت کے اعتبار سے درج ہوتے ہیں، جیسا کہ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اشارہ کیا، یہ اعمال جو درج ہوتے ہیں اپنی صورت کے اعتبار سے درج ہوتے ہیں، الفاظ کے اعتبار سے نہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اعمال کو ان کی صورت کے مطابق بھی لکھتے ہیں، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جس عمل کی صورت فرشتے نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ویسے ہی لکھ دو، اس کی صورت تم سے نہیں بنے گی، میں خود بنا لوں گا اس کی صورت. اعمال اپنی صورتوں کے اعتبار سے بھی لکھی جائے، ہر عمل کا ایک الگ نمونہ اور الگ صورت، نیک ہو یا بد ہو، یہ مرقوم اس صورت کے اعتبار سے بھی بعض بزرگوں نے فرمایا ہے، جیسا کہ شیخ ابن عربی کا حوالہ میں نے ذکر کیا. اور اس علیین کے مقام میں جہاں یہ اعمال نامے درج ہوتے ہیں، نام بھی اور اعمال نامے بھی، اور پھر اس کو سر بمور کر دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے، اس مقام میں مقرب فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. مقرب فرشتے، مقربون. اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت نیک لوگوں کی روح جاتی ہے اوپر، آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ہر آسمان سے اور ہر مقام سے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ایک تو عملہ وہ ہوتا ہے جو روح کو لے جاتا ہے ابتدا میں، اور ان کے ساتھ اور بھی شریک ہوتے رہتے ہیں. وہ